Suzan, Suzi, Suzan, Suzi, ziyaret çarptı bizi. Kör olmasan Suzan, Suzi, Suzan, Suzi, Suzan, Suzi, ziyaret çarptı. Garibanım, garibanım, Kadir Mevlam.